یو علویات جنو علویات بیا چل ورج دا اسمان پا خواه کی یو بیا کائنات الجو دی چپا ما بینس که دا جمزی که دا اسمان دی چی چلیج هوا دا باران دی داشت یعنی بیا کائنات الجو دی چی دلتا کیش دا دری سر قسم اللہ تعالی دی منگر ہو که وار دوار سفلویات ذکر کی سفلویات ولی وار دوار ذکر کی خدا مر شوینو دستر گم بلانجی لاس بلستونی جنو پد و اما درجه که کائنات الجو ذکر کی ولی در جمزه که چه نظر روشته که بارده پزا مجبینو پد را اما درجه که علویات ذکر کی علویات پی او غجیش پا اسمان کی جنو نگور پرسنگ شد درجه ای پراخ دادره سر مخلوق را تیادی سپلویات دا کائنات الجو مانا جو دا پزا تویل کیش بل اوغ علویات چې په اسمان کې اول دغه ذکر کې ځکه دا شنی جديد په دې کې چې د انسان نو کې صد خلاص برای نو کې ورور کې دماغ ته دغه تم سی وګره بیا تر هغه لا ورور کې چې ته وسوغ علویات ته وګره دا ګرځ چا کړې دي نه لای چې دا ما کړې دي سجده ولې بد ته کیږي سجده ولې و قبر ته کیږي سجده ولې ول مر ته کیږي نو خو سجده دي اما ته وکړې سي بس خپل وحدانیت پر دار کم ثابتي دس فرمای ان الله بشک الله عز وجل فالق دې چوونکې دی الحب د دانې والنواد خرمخز دک حب دانه نو لکه د جواری دانه د غنم دانه د اوربش دانه حب دانه ته ویل کیږي پر ځکه د خاش خاش دانه څونه کوښنی دی اردن دانه څونه کوښنی دی نو دا دغه دانه چې په مزکه چخ کې الته څوک چوي ظاهر خو اسباب دا دي چې موږ په مزکه مو چخ کړو وبمو ورواچول علاوه شل دانه چخ کې چې زما اراده نه ولا که سره وچی ولا که راپورته شي اسباب خو غواړي دا اسباب به برابرې خو قدرت ته به بیرته زما محتاج دا ان الله على كل شيء قدير کې قاضي بيزاوي رحمه الله دغه خبره کړې چې دغه راته شي چې ظاهر خو دا عام خلک د اسباب ویني خو الله تعالی بیرته خپل قدرت شاته ورته یې شي چې هغه نه یو سره زر اسباب برابر کړي ولې نه کیږي مېړو ماینه چې واده سره وکړي جماع سره کوي اولاد یې نه کیږي سبب دی موجودی کنه دی موجود دی من زالی کورهای من زالی رو آدم سره سوی نست بل بیا چې دی چې سره یو ځای شي هغه اسباب سره برابر شي هغه د الله قدرت برابر راپورت شي په وی کې دا کار دلته الله دا غوې ظاهر خو تم دا نه کوم ځکه چې خي سره چی وي خو چې وون کې الله دی هغه کار د دی نو ان الله به شک الله فالق فلق دا چول تو ول کې نه دی قل اعوذ برب الفلق اغرب د چوولو چې انا پاک د سپید دا سره چی وي نو فالق د اسم فاعل سره چوون کې دی دا چا الحب د دانې لکه غنم اجدن جواری باره د مابین د غذا د کم واښه را و سر درم ذکر او بس ول نواد خرمه خزدک ګوتلی چې ورته وای مجه خرمه منده کې چې بولاد خرمه سره دغه څونه کلکه د شپغاش وسمې دی جواری و د غنم خو مې دی دغه کلکوالی سره سره کوم ځکه کې شرد علاوه د ازه پر د وځه کوم شین شاخ را و درم ذکر باندې نو دا سپلویش یعنی چیز مشتر سترگو لانی یه پسی وای یخرج الحی من المیت یخرجو الا را باس الحی جوندی من المیت دمرت سخه جوندی دمرت سخه سنگ را باسی ده مثال پا تو ده نطفیت سخه چمره ده انسان نزوی زیجی ده مثال پا تو ده چرک ده اگیت سخه نزیجی دا نو ډیر مثالونه بار لري نو الله پاک را باسي الحي ژوندۍ من المیت د مړه څخه حکیم الامت رحمه الله دا مثال لیک د نطفه څخه انسان پیدا کوي نو هغه مشهور مثال هغه دی معنا چې د اګي څخه چرک پیدا کوي و مخرج او رئیستون کې دی المیت د مړه بیا من الحي ژوندۍ څخه د ژوندۍ څخه بیا مړ پیدا کوي چې خپل دغه انسان دی هغه نطفه ماده چې ځنی راوځي جوان نسته پک شي کې دغه ژوند دکد دغه چي دي اگر چي دي خو نه ژوند دغه تم وای دا غنم ژوند دی شینکیر دی ژوند دی چې د شینکیر دغه ژوند دی نه ګول یو دا د وس استناد یو د امر کې صدا عام خلق په جبه الا ور سره ژغې دلې دي نو علام ما یتر باسي ما یت نو تطاسه من الحي د ژوند جس چې انسان دی چې د انزال سم او یا دا بل رقم چې ما یت سمراد اکی کې من الحي څخه مراد چې مراد دا کا مشهور مثال چي دي د چرګ څخه مر پیدا سي هغه دی هغه دا وای شي دغه کارونه څوک نو ګوره پرخه د سپلوی مخلوق یاد کی په سپلوی کې به الله پاک تقسیم ورلره ورکی اغه چې روح نه لري اغه نباتات اغه ور د وار ذکر کې حب نو واجنو اغه چې روح پک شي کې دي سره ځنې پیدا کېدل کول کې اغه حي چې انسان دی معنی د نو پیڅه پیدا کېږي نو تفه انسان پیدا کېږي اغه ورسته کړل دا نو وږي د نباتاتو شین کېده به سرسری کار دی اربزګر په پویږي د سکه دا تخم کوي دا نه کوي دا بیا ولاکه شای سلات به کې پدغه یو نطفه د انسان په دې درچا سر خلاصیږي د ډاکټرانو نه پاس په وخت کې چې په دې نطفه کې دا ولې دا مېرو مینه چې آیا لې ولې نه کیږي د درشلو ماشینانو باسي وخت به اورته مال مس برای دا نه کیږي

حساب مگرزول دی معنا دی په حساب حرکات ده به حساب اټکلی متاران دی ذالک تقدیر ذالک دغه د حساب د چا چ دین دغه د المرض سپورمی دا تقدیر اندازه ده د چا العزیز د اغبر لاس او غالب العلیم د اغ علم ذات دا د غالب علم ذات اندازه ده د تغیر چنه قبلی دا چې په میلیونو کلو جهان وچلې دی مگر په المر په سپورمی کې پسی او پیشی را نغله دا دغه س غالب ذات لرینو دا دغه س عالم علم والا ذات لرینو کدا اس خبره ته متوجه سی وي است ذالک دغه حساب د چا د المر د سپورمی چ دینو دا تقدیر اندازه ده د چا العزیز د غالب او برلاسی العلیم خبردار علم والا دا دغه اندازه د خود غلطی نه پکشي کی راځي نو دلته اوس هغه درې سره مخلوق پرکی په اول سر کې چې هغه اول آیت کریمه کې هغه سفلویات دواړه قسمه ذکر کړه اول نباتات او پس د انفس انسانان په دې اوس آیت کریمه کې به دا نور دوه چې د جو دا د فضا مخلوق ذکر کی چې سار او ماشام دی او بیا د علویات ذکر کړه چې په اسمانو کې لمر او سپوږمۍ دي نو فسيالا عز وجل ده غدس استور خبرت واي وهو الذي تفسلك وهو ده الله الذي اغ ذاتي ومجاله چه گرزوله لكم ستس ده پار النجوم استوري ده سه ده پار گرزوله لته تدو چه تس هدایت سي لا را پیدا کی بها تدیسر کتاورال خوز بخبل پیدا کم پر چڑک روانی ما غدی وراز ده علاوه پی ظلمات البر والبحر پی ظلمات پا تاریکی که البر ده وچه والبحر ده دریاب په دریابو کې تاریکی دي کشتی چلیږي اوس خو نور دارونه ډېر کم وسایل پیدا سه په خوا چې به دوی کشتی چلول په دریا کې سړک شته سړک نشته نو معلوم کشتی روانه ده چیرې ځي دې خواته مو چنه معلومیږي دې خواته نو به د ستورو څخه کار اخلي ستورو ته به کتل چې دا به تلي د ورځې خو به دغه سې لار وړله د شپه چې بس بیا په ستورو تله خاص پر هغه ساحل باندې وختل نه غلطه ده په دریابو کې اوس هم دغه رقم دي دغه بلوڅ خلک چې دي دوی د دستورو نظام ورته معلوم دي دا قاچاقبران چې تاریاک وي د شپو په شپو موټران چلوي بتۍ نه لګوي په دغه شپو کې دوی روان وي لارې او سړکان خو نو په ریګو په دښتو کې نشته دغه کشه اخیستی دا کشونه نه ځینې غلطېږي کنه په دا دښتو کې خو دا کشونه دغه سرله تېر شوي دی خپل کش نه غلطي په دغه تورو شپو کې روان دي دغه اراکوس ولاړ تر اروپا پورې خپل هغه روینو چرس ورسي دغه د شپې د لارو څو په معلومي په چیشته معلومي د دستور څه و معلومي الله د دستور احسان پر انسان باندې کړی چې دا بل نعمت دی لکه اغه ستال مرو سپوږمۍ چې تخپل کار ځنی اخلي په دغه نه وکه زمر د پاره ما ستال مرو سپوږمۍ کوي خدای الله عز وجل خو حساب تزنی اخلي شپې و کلونه تزنی معلومه عمرونه تزنی معلومه چې اوس پلانې دغه نه کارو دي پلانې دغه نه کارو دي دغه ګرد الله عز وجل د نعمت په توګه را حسابي او غدانی چې سره چې ووله خو بره حاصلات کې هغه د نعمت په توګه نه کیه خو مخزده کې چې درخته شنه کې د نعمت په توګه نه کیه د از مش خپل تولد تناسل په یوزي په خلق سونو پیسې بعضی چې خدای زوی را لره راکي دا غي الله پاک د تولد تناسل سلسله د نعمت په توګه نه کړی دا ټول انعامونه جره روان کړی او هو ان دغه الله خو الزی هغه ذاتي جعل چې ګرځولې دې لکم سیس د پار النجوم استوري څنګه ګرځو دې ته ته دو چې تاسو هدایت سي لار پیدا کی به په سبب سره د دوی څه وخت پیدا کی په ظلمات په تاریکی کې البر د وچه والبحر د دریا تاریکی کې په دریا کې کې په وچه کې لار به پیدا کی فشو قد فصلنا قد په تحقیق سره فصلنا مش تفصیل کړ توضیح کړی مو دي الايات دغه دلائل د الله د وحدانيت د چا د پاره لقوم ده اغا قوم ده پارا يعلمون چه ده علم و پوها لري وسجا الله تعالى ده دلائل بيان کرده اينا يوازع علماء و تا بيان کرده وشاري الله بيان عام تكيه لیکن چه ده پايدا خاص و ده کسان ترسيلي چه دماغ کی تسل لري نو الله ده ده ده پارا مي بيان کرده لك اغا خدا للمتقين كم ده سوال واري ده چه قرآن خد آر چه ده پارا هدایتی تيو بيان چه خدا للمتقين خو مجل قطع سوك پر اخلي متقين پر اخلي قوائك ده ده ده پارا ده زي واضح مثال مكرر تستوان پر خواه من ويري ده شما جو سره ده گرد کلی خالق مرمانه که برا چواسی ودره سرور نه جوړان دي فشار د دل ور دي کله ټول د دغه ډیر دي شوګر دی دي برنه خوراک نه کوي غلطه ما ځ لاس وچراوي دا مې مسیا نو اصلي د پلانې او پلانې د پاره کړی دا چې ډیر خوراک یا نه سور خلک چي معنا ما خو خوراک نه وکي کله نو مسیا خاص وغو د پاره خو د دغه پاره ام وچ د نه د خوړلې باکې نه د پاره سره دا قران هم د قصدي چې الله ما د دلائل بیان کړ خاص قوم یعلمون د پاره قوم ګټ نو د پر واخصله د دغه الله تعالی په قدرت باندې شی یقین رالي د خپل رب او پیژدي ابل سړی چې فکر نه پکشي کې وي بالا لړو چې ټو سړی د ګردو مری خندای او هر هاري پښتي هغه کار نه ځني واخصي کني بیان خو غتم وسو نو چې کار نه واخصي نو باکې د دغه پاره نه دی سوي دا سي مساله دلته قد په تحقیق سره فصلنا مش تفصیل ورکی وضاحت مو ورکی الآیات و دغه دلایل د قدرت چې دا اوس موږ سبق را شروع کړی دی خیر ډیر دلایل د قدرت الله ته ذکر شوی نو دا مو تفصیلی ذکر کړی د چا لپاره یقوم د هغه قوم د پاره یعلمون چې هغه پوهه لري خرد و عقل لري د عقل کار اخلي هغه چې متوجه شي چې هر څونه غټ کافر ولا بی اختیار در خوله ووځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان براوی د مؤمن به څه حاجه هغه خو بیخي په ژړا او بخار وسي چې واقعي الله پاک ستا قدرت غالب دی فسيب الإنعام فيه وهو الذي أنشأكم داد أوغ خبر تفسير ورلر وركيش ألت إن الله فالق الحب والنواء أولا نباتات ذكر كريوة يخرج الحي من الميت بأي أغذى إنسان أنا مسألة ذكر كريوة نوتر نبات ذا مخي أول تشات تفسير وركي ألت إجمالا ذكر سيوة شدا يخرج الحي من الميت واستفسيلا ذا مسألة ذكر كريش ذا مري ذا جوان جيت سنغر عباس جوان ذا مري سنغر عباس أغو خو إجماله په اجمال کې هغه د انسان مسله چې ده هغه ورسته دلته په اجمال کې هغه را د مخه کړله هغه د نبات مسله چې هلته د مخه و چې فالق الحب والنوا دا د فالق الحب والنوا مسله بیا دلته په تفصیل کې ورسته کړې ده تر اړولې دي دا ترکیب نو چې اوس نو انسان ګوه د غونه پوس او بل خو پر انسان د نعمتونو ور حسابي انسان مقصود دی نو خود بیا د مخه ذکر سي وهو دغه الله خو الذي هغه ذات انشأه چې پیدا کړی یاست کوم تاسې من نفس واحده من نفس د یوه نفس واحده چې هغه یو دی د یوه نفس چې آدم علیه السلام دی دغه څه پسې را پیدا کړی یاست هغه د یخرج الحی من المیت دغه آدم علیه السلام و سلام د چا څه جوړ کړي خو د خاورې څخه خاورې مړه وکړه خو دغه دی اول دقیقه څه ژوندی راوځي چې آدم علیه السلام و سلام بیا نه د آدم علیه السلام څخه مسله څنګه را روانه ده بارون به تولد تناسل شروع شونه نو ته څه پیدا کړی یاست من نفس واحده چې د یو نفس څخه د یو انسان چې آدم دی نو بار به د نور سلسله څنګه د نور سلسله بیان دي سکي فمستقر ومستودع فمستقر ورستنو یا زید ډیر قرار دی سيس دفر ومستودع يا زيد لش قرار دي حكيم الأمة رحمه الله بس لان ترجمة كار جدا مستقر سخة چه زيد دير قرار دي دا جيد چه دا مور نس أخستي دي بديك سون عمر قرار نيسي نم معاش دي ومستودع او دا لش قرار زي اغيبه دا فلار شاد اغماني چه التا پكشي كده دا مني خود چه خود زيد كيش نيو بسوا پيدا كيش التا دون قرار نيسي چه دا نو معاش دي مني جدا دا پشا كيونو دا مور كوري حمتي خود دا نم معاش دي دا پاري نو مستقر چه دي اغا اغا دي چه اغا زيد او سيدوري قرار پكشي كيني وال كيش نو تس خد اغا نفس پيدا كيش از مگر پر کم سيستم باني ادم خود خابر پيدا سو دا بل سيستم دارا كم دي پا مستقر نو ستې ستاره زای قرار نیول دي چیرې د مور پر رحم کې الته څو عمریه او مستودع او قرار نیول دي لږ هغه به چیرې د پلار په شکل پر دغه سلسله سره راغله انسان ته برته جوړ سوی کنه د مور رحم د پلار شاده ډیر سره دي چې د جس خو دې شایسته ژوند دی انسان راوزي الله دا انعام ورته کړ شو د دغه زهره وتل عام مفسرین رحمت الله علیهم وای وای د مستقره څخه د مور نس او د مزک نس مراد ته خود هغه ځای روانه په مستقرم نو استاد زید قرار یاد مور نه سیدل څه پټه د جده پاره چې د دنیا د پاره صالح شه بار راو زل تجوند وکي بیا چې په مزکه نه نو ځل ته د جده پاره چې د اخرت ته پاره صالح شه بیا ته زندگی ور لره وکي کدا اس په خبره پوس مستودع نو سمنه مستودع د پلار شاس او التهم ولي مستودع چې دی مش شتور ورته وایي کدا اس په خبره پوس مستودع عرب بوله معنی ود وجعت سخد وجعت امانتي شي شي زينو كي امارت كل يبي ترى اخله نو مستودع دي دفلار شا ودم زكي دغه زندگي دا دي مستودع دي ما دفلار پشا كي سومر يبي ترى وزي دي پر دم زكي سومر زندگي كي بر تجي دو مستقر دس ولا يو مستقر د مور نس د جنور مفسرون پر مسلک باندې بل مستقر قبر مستودع يم دوس وي د دفلار شا اس بل دغه د دي دنيا زندگي سو دا فقط امانتي زندگي دي بر تجي خو ار ترجمه چا و كي سي دي فمستقر مستازند گیچ د یا مستقر دی د مور نس او یا د مزکی تل چې قبر دی او مستودع یا ساده زندگی چې په مستودع کې چې امانت کې شول کېږي لکه د پلار شه یا د دې دنیا زندگی جن داسې مختصره دی بیرته ځي قد فصلنا بیا له وقت په تحقیق سره فصلنا مش بیان کړی په تفصیل الایات دغه دلایل د قدرت د وحدانیت چا ده فار و ام لقوم د اق قوم د پاره يفقهون چې دی په هلری چدې فقاهت لري فقاهت هغه انسان چې ماغي په خداد او غوډه فردي کار ځني اخستایسي دا چیرې آیات پر چا ختم سو کوم مرتفع قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون دا عين رسفاي كوراش قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ولخذا فقهت ولا خلا كارزني أخسايسي فوي ولا كارزني أخسايسي سرطنبا ولا دغ شان سكار أخسايسي خبره توس دم لا تو ورزمر يوني سوي دلك ما تجران واي تشي كي تشي ساده زندگی ده که وقت سر ات چقدر دلیل تی بیاد دل ایل الله خویه فقهون و الله دفاعر دیده چه فقهات الله دست ندید کردی به نصیب دی الله تعالا داغر کم پیدا کردی دنو پزور به سری صفح پوکی داغ کسان گرته نی اخس دلایسی نه دعایتو تا چی گوری خو الله خپل اغ قدرت و نعمت بیانی و هو الذي الله خپل زن ذکر که الله اغ ذاتی اغ تیر آیات چی ذکر سو این الله فالق و الله چوبون کی دی وس بیاوی و هو الذي دا اغ ذاتی چی پیدا کردی تیس دا نقش واحدا سخ دا ترجمه هم خلاص شد پس چی دا بل آیات راسی و هو الذي دا دریسر آیات پا جی پیرس و هو الذي و هو الذي خو الله زن خلق توشی چی الله هم اغ ذاتی بی پیشن انزله چه نازلی کلی جی من سمای دا اسمان سخه ما انوبه دام پا جو کی جی پا دا سما پا اسمان دمزیک تر منز جوریش دا جی اوبه افسی ذکر کلی اللہ اغزاتی چه نازلی کلی جی من سمای دا اسمان ما انوبه دا اوبه بل سوک نسی نازلی وانه فا اخراجنا بیامر رئیستی جی بهی پا دا اوبه سر نبات وارشک کلی شئین دا هر شئی دا اغه به شمال اغه فاجق والحبي والنبا قال تعول ذکر سوي پس ده نفس مساله ذکر سوي دلته ده نفس ته پیدا هیڅ مساله په تفصیل کې وارد وارد ذکر کړل اغه ده نبات غي ورست کړل ولې سکه نبات مهم ونه البته چې وارد وارد ذکر کول فقط د انسان دماغ پته او دغه ځای په معرفت دی ا مختاقي کرا کرا لري ورډ کې وسته خبره واضح سوله تفصیل تراله نو اغه انسان غي وارد وارد ذکر کړل نو دلته وایي چې علا اغه ذات چې نازل کړی دی من السماء د اسمانه ما انوبه فاخرجنا بامر رئيسي به په دغه اوبو سره نبات واشه کلی شی انده هر شی د دا نبات څخه مراد دغه چې اده ورده ور مور وای کیغه و علی دی ادر دانه چر او زلت خدای زرغون نه دی دلته خو واشور ته ویل کیږي راشن سوی دی مگر زرغون دی د جړ رقم د ډیر نازکوال څخه دی جړ نو زرغون والی ورسره ذکر کی برای دغه جړ شی چې بعد کلک پرالوت ویلا ما تا و د دغه څه بیا زرغونه درخت څوک جوړی لا ایدا کارم زکوم دا تبدیل کوم مور رئیس تری دی به په د اوبو نبات وا شکو دي چې اند ارش وا شو چې دی د مزک سوار لاره جړ راوځي فاخرجنا منه خضره فاخرجنا نبا مور رئیس تری منه د دغه نبات څه دا جړ بخون دا نازک د جسم رئیس تری خضرن زرغونه زرغونه شاخونه بیا نو نو زرغونه شاخونه نخرج منه حبا متراكبا بیا پر دا غزر رواج نفس پر زرغون ته پسی گوار نخرج من را باس من هو دا غزر غون شاخ سخه حبا دانی متراكبا پر لسپره ورکوب خسپر چا ته وای یوا دا نه پر بل سپره یوا پر بل سپره دا غنه ورجی مجه دلیری ته دا غد سای سور شروع سی دا دانی را وته یوا پر بل سکه دا یوا پر بل سکه دا در پاپر د کې یې ډنډوري خو مې لیدلې څنګه پر لا پرتی دی او پر بل سر به لبر پر بل دا راکې مې بیا کو زرغون شاخ یو وار دنج کې دوه نو کې نازک راوتل بیا زرغون شاخ نو زرغون شاخ وره بیا کلک دی نو ته جسه به نازک شې څنګه را بس بیا دغه پندل لري چې خدا غس خوجه مې وره او بس لکه انار لکه انګور ورته اریان بس چې دا کلک لري ته وګوره چې ار د ارینا تاسو وکاش او دې چې نازک دی او بو ډک مې وته وګوره چې دا چې مخلي کې واسه سره شوريش دا راکم سي دا قدرت ترشي نخرج مجر باس من هو دی زرغونه شاخه حبا دانیه متراکبا پر لسپری او پر پور کده جواری دانیه ته وګورم دغه سی پر پور سره پر لسپری دی دغه نم غیم دغه رقم دی کیږي دم دغه سی او من النخل او د خرما څخه هم مجر باس کته د خرما د کوم ځای او من طلعها دا من طلعها بدل د من نخل څخه دی من طلعها اګه د لستون څخه دی د پوش څخه دی تل عداس د خرماش د وار وره پاپي وست کی د شیرا او بس دا رقم لکه کڅونه راشي سره چې کڅونه روسته کڅونه خل خلاص کی بار ډوري تر او ځا خرماوی چې بیا ځنی جوړیش نو دغه لکه لستونی اکمام دی ورته وای کوم لستونی ته ویل کی د دغه څه تعبیر په تل عو کی دا څوک په پوش کی دا د یو واشکی دا رقم پوش نه بار چا واشکی تر ګیرا وز هغه واشکی منازکی اغه دا بر خپل خلاص کې دی بر کرا کرا زیرا وز بر دون وښ سره ته ګونی چې په دغه باندې زړی شو په درخته باندې او من النخل او د خرما د درخت څخه او من طلعها اغه د جد غلاف او د پوښ څخه چا واشکې په شپې چلې دا اغه ځای څخه چې شرا باسو قنوان مج وژرا باس د انګور غته چې دی اغه ته عنقد ویل کیږي اد انګورو ډنډوري نه دي عرب عن قدر ته وای دا د خرما غټ غټون دی چې به قنوان وای نو علاوه د قنوان د واشکې ځنی را باس هغه بیا څنګه دانی تر نږدې وي چاته نږدې برای پر دیخوا راوځړئ. بابا دا میوه باید دی شک شکې ولاړ وی، الله پاک نسو کولی د خرما دغسې ډنډوري دغسې جګ ودرې. الله وایي زه باره راکت کړم داسې د څه دپاره چې د ضرورت خو د انسان دی چې د ده لاس ژر وغځېږي ځینې پرې کړي. نو دانیا وه نږدې ته ویل کېږي، قنوان وژې ده اوږده اوږده دانې ته نږدې وه چا ته وه پرې کوونکي ته نږدې وه چا ته وه هغه محتاج ته چې خوري وه هغه ته ور نږدې کړو. یا دانیا دا مانه چې خپله پرله نږدې پرله مشتې سره کنه دغه معنا یې ډېره واضحه ده چې دانیا نږدې وه چا ته وه پرې کوونکي ته. په دا خبره خو زمه تاسې پوهېږي چې هغه د خرما سر څونه لوړ دي واشکی دورې نه دي دې خواته. الله د څه دپاره چې دانیا سي نږدې شي دا د کلو چې په کار دي چې د هغه لاس ور ورسېږي. و جنات او د هغه رکه موږ راباسو باغونه من اعناب د انګور د قسمه څخه د انګورو څونه باغونه موږ راباسو په دغه اوبو سره اوبه یو اوبه جنو اوس اوبه د اسمانه راځي شیانو کې ته وګوره چې دا راوځي. اول دبار الله پاک دغه د نخل مسله چې ذکر کړه چې دا نږدې بیا دا باغونه د انګورو ذکر کړه. انګورو خرما څونه فرق سره لري مګر ځکه یې هم یوه ده، لمر هم یو پر چلیږي، هوا هم یو پر چلیږي، اوبه هم یو پر چلیږي، مګر دا یوه خرما خوند وګوره د انګور خوند وګوره. و زیتون او زیتون پر عباسو زیتون خو پیژنې دا تیل چې ځینې وځي د لرګي څخه یې تشپی هم جوړېږي خوندور تیل دی دغه زیتون. اوس بیا ته زیتون خرما سره مقایسه و رمان انار راباسو اوبه یو اوبه چې د اسمانه راځي ته بیا انار ته وګوره. مشتبهن و غیر متشابه، مشتبهن په داس حال کې دغه شان موږ راباسو مشتبهن چې سره ورته د بلګو د لحاظه ګاګې د یوې درختې بلګونه و ابل تسوی برای دا بلګونه لکه د فلانې درختې ګوره تشابه پکشي کده د بلګو د لحاظه. و غیر متشابه او متشابه نجي در میوه د لحاظه څخه برای د زیتون بلګونه معنا د انار او بلګو تسوی دي ته د زیتون میوه وګوره ته د انار وګوره څونه فرق سره لري. نو د بلګو د لارې متشابه او د میوه د لارې غیر متشابه الای دا فرق بازو ورکوب ته ګوره الکه بلک سره ورته کوم میوه بیا څونه سره جلح کوم. و الرمان انار مشتبه چې سره ورته بلګونه د یوې میوې د بلې میوې سره و غیر متشابه چې سره ورته نه خوندونه د یوې میوې د بلې میوې سره. فسأل پاک وی انظرو دا ګرد خو مې درته وشول چې د اسمان اوبه راوړي دا سلسله ځینې را شروع ده. فسأل وی انظرو تسي وګوري، انظرو تسي وګوري و چاته الی ثمره و میوې ته د دغه درخت اذا هغت اسمره چې دا میوه کوي چې میوه راباس په دغه وخت کې مورته وګوره په سره کمیې راوباسي شنی د سړي اوان ورته کېږي د انګورو ډنډورې تیس لیدلی دي چا د تاکانو سوار دواره راوویست باغوانان خو نه په پوهېږي وایي پونګه مالي یې کوم پونګه مالي دا مانا هغه پونګې دی پېژني چې دا د واشکي ډکه ده دانه ده شنې شنې دونه پونګې برای په ګوتو دی ځنې کوي. ولې وایي دا ګرده کله په خبره چې تاک تندی تاک دی شنی تاک دی دلته د سل واشکي تورې دا نه سي رسولی پونګه مالي غواړي په دا پونګه کې په دغه وخت چې دادی میوه کې یادوي ته ورته وګوره سره کم دی بیا چې په خاکی بیا ورته وګوره بردونه واشکی دي دوه بور ډک دي یو واشکی درې کیلو کیلو چورواچ د کلمه کانګور واشکی خو موږ درې دا نور واشکی هم دونه نه غټیر لکه د کلمه کانګور د بارګا ګسرې په دروغ جنس چې دا وسال دا وس یو واشکی دي دوه نشي بزین جوړ سوی دا. نو اول سر کې وګوره پای ته علاوه وګوره اونو ضرورت سی وګوري الی ثمره او میوه ته دې درختی اذا هغه وخت اسمره چې دا میوه کوي دغه وخت پس وینعه دا ینعو مصدر دی معنای پخوالی دی اوس دی مضاف دی و زمیر تا دا هی دا و ینعی هی دا هی زمیر تا دی مضاف دی معنا پخوالی دا جمعه وی اغا زمیر راجع دی هاغ دا سمری هی و توری تا چول اونو زرو الى سمری هی تسی وگری و میوی تا دا جدرخ دی معنا دا و ینعی چپراتا که و ینعی او پخوالی تا هی دا میوی چه دا میوی بیا دا چنگ پا خاک چنگ غطس دا اذا اسمره دا زربتی په مابین سکی ورواچو دا چا دا پار دا انزورو دا پار چتیش دا کتولو جی میوه تا چه وقت وکی اذا اغا وقت وکی اسمره چه دا درخت دا میوه وکی و یا نعیهی او پخوالی تا دیگه میوه تا سی وگری چه پخواسی بیاد سونه دو بودا کسی چنگ خوجاسی. اگر دا شیان چه زکر سو پایت دا خبری گوره این فی ذالک لآیاتن ان بشک فی ذلکم په دغه مذکور شان کې تاسو ته وایم ل آیات دلائل دی یو دلیل ولا اکدی څو دا خ یو دلیل و دغه دلائل څه اوس په مجمله توګه پر روان شو دا هر دلیل چې کښ کښه و روز د انسانانو کښه باسي دا خو موږ تاسو تحقیق نشو کولی. هغه کسان چې د الله دا شیان ور یاد کړل، لکه دا موږ چې ساینسدانان بولو، زراعت پوهانې بولو، هغه چې په دې ار ار یوه کې تحقیق کوي، نو پس یې پخیږي او تا غواړي بیا او تې غواړي. نو الله دلته په آیات ځینې تعبیر کې برای ما خو مجمل درته ذکر کړه، که په دې مذکور شیانو کې په زرو دلایل پراته دي الله تعالی د وحدانیت، چې سړی باید په خدای ایمان راوړي. ان بېشکه فی ذلک، په دغه مذکورو ټولو شیانو کې كم وتست وام يا إنسانان لآيات بديك دير دلائل آيات كورة جمع ده ده شاده يو آيات دي دلائل ده قدرته ده وحدانية ده كم شاده فارة بها لقوم يؤمنون لقوم ده آغا قوم ده فارة يؤمنون چذي إيمان راولي چذي ده إيمان بتلاش بسي آغا بدا دلائل بكشي كفيدا كي إيمان براولي چذي إيمان بتلاش ني بسي ده آغا دلائل بكرده وفتكير سي إيمان بألا نكي نسيبنا دا آغا قو دا پارا غرط دلائل چودی چیش که ایمان راولون که مانا دا ایمان پا تلاش دای پسی نو دا آغا دا پارا دا غرط دلائلی کار زنی اخص دلائسی نو اللہ عز و جل جسادی قانا ایمان مرد لرالاک اللهم آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.